Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalp insanlar panoramın sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Fahir Öğünç, Oktay Demirci alkışlar da stüdyomuza girdi. Tebrik ediyoruz kendilerini. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. O zaman hışırdatalım gazeteleri, buyursunlar. Hışırdatalım. Kısa kısa dünya turu. Evet. Her pazartesi olduğu gibi. Bugün de başlıyor. Bu köşem var ya valla. Herkes... Bayağı tuttu mu? Çok iyiymiş ya. Yani kısa kısa dünya turu dediğim an radyolar açılıyormuş sonuna kadar. Gerçekten insanlar birbirlerini arıyorlarmış. Oktay Demirci'nin kısa kısası başladı diye. Yani, kısasa kısası diye de başka bir köşe bekliyorlarmış senden yakın zamanda. Şimdi genç arkadaşlarımız bilmez. Kurt Cobain evet. Biliyorsunuz ne oldu şu anda? Bu dubleks dairelerde. Dubleks dairelerde. İkinciye almış diye biliyorum. Doğru. Ama külleri biliyorsunuz. Dünyanın sevgili dört eşi, bir yanında. Sevgili eşinin evindeydi. O hayırsız uğursuz kadının evindeydi. Evet. Maalesef çalınmış. Hadi canım. Evet, bunu böyle hani hemen söyleyeyim dedim. Yani masaklı kadın. Oo, hakikaten. Yani, neydi yani, o kadının evin adı? Kapısı mı? Courtney Love. Kapalı, açık mı? C-D-A. Yani dua et, kendisini çaldırmadığına dua etsin, yatsın kalksın. Bir de öyle bir laf var ya. Ne garip bir... İlkokul öğretmeni lafı. Hocam defterimi evde unuttum. İyi ki kendini unutmadım. Saçma. Olur. Hocam söylediğiniz şey yalnız saçma. Yalnız bir saniye, ben öğretmen çocuğuyum. Böyle konuşamazsınız. Lütfen. Başka yapılamadı mı? Ben öğretmen. Bak burada Oktay. Sen nasıl konuşturuyorsun? Öğretmen çocuğusun, yapma. Bir de böyle öğretmen çocuğu şey var. 85 yıllık Cumhuriyet tarihinde bir ilkokul öğretmenlerine bir laf bulamadılar mı başka? Defterini unutan çocuğa söyle. Bir de şey lafı var. Neye gülüyorsunuz? Söyleyin beraber gülelim. Hanımefendi. Sen bir dakika ya. Gülmek için mi sınıftasınız? Siz dersinizi anlatın. Gülen gülsün arkada. Sen bakanlık müfettiş misin? Hanımefendi. Genel olarak ben değerlendirme yapıyorum. Yani öyle bir muhabbet geçtiği anda tak diye kapıya çalmadan giriyor içeriye. Gene büyük hata. Giriyor, öğretmeni uyarıyor. Çocukları uyarıyor. Çıkıyor gidiyor. Hayır, burada çocuklar da en az öğretmen kadar bir hareket suçlu yaptıkları zaman ne lafla karşılaşacaklarını bildikleri için. Şimdi ben arkadaşıma biraz şaka yapayım. Öğretmen de bir şey varsa söyleyin beraber gülelim derse susarım diyerek şey yapıyor. Halbuki öğretmen her hafta veya durumu varsa, tabii ki başka durumlar da var. Yani öğretmenlerimizin de şartları çok iyi değil de keşke her gün yeni bir laf bulsa. Çocuk hangi lafı yiyip sınıfın karşısına maymuna döneceğim korkusuyla ne bir laf edebilir ne bir kalkıp şey yapabilir. Bir de tehlikeli ya o şey. Ne? Söyleyin de biz de gülelim lafı. Ya söylerse öğrenci? Yok canım, o kadar bir şey yok. Yok yani, ben de şahit olmadım, söyleyeni görmedim ama söyleyebilir. Zaman içinde zaten öğrencilerin söyleyememesi o lafı şey yapmış, popülerleştirmiş. Büyük ihtimalle öğretmenler odasında ben de çocuğa komik olan neyse söyle de beraber gülelim dedim, sustu. Ay kız ya şey yapsaydı, söyleseydi. Yok söylemedi. Ha demek söylemiyorlar diye. Çünkü her sınıfta konuşan zibidi çocuklar var yani. Peki şey diye geçiyor mu öğretmenler odasına, onu merak ediyorum ben. Hı. Şimdi öğretmenler şey diyor. Ondan sonra da ben çocuğa söyle de beraber gülelim diye lafı bir soktum diye. Öyle dese. Hayır. Şöyle geçiyor. Söyle de beraber söyle de bir komikmiş bir güldük diye. Öyle bence öyle olsa daha güzel olur. Bacım senin annen baban öğretmen değil mi yavrum? Evet. Evet, onlar anlatmıyorlar mıydı eve gelip çocuk bugün bana bunları anlattı. Gül Allah gül, gül Allah gül diye. Hiç eve iş getirmezlerdi. Hiç ne olduğunu güzel bilmem, ben ne yaptığını mükemmel bilmem. Mükemmel bir aile. Hı. Şimdi bu lafların yenileri olmadıkça bence eğitim sistemindeki gedikler kapanamaz. O çocukların sınıfta bir zibidilik yapmaktan böyle korkuyor olmaları lazım. Yoksa defterimi götürmeyeyim. Nasıl olsa iyi ki kendini unutmadın diyecek. Boş ver. Böyle yani. İşte senin gibi öğretmenlere ihtiyaçlarımız var. Bence Milli Eğitim Bakanlığı'nın içinde bir de laf sokma. Nasıl müfredat dağıtılıyor? Hı. Sen ne diyeceksin o öğrenciye mesela bak. Yani öğretmenin... ben de şimdi hemen ayaküstü bir şeyler bulurum. Yaparsın. Bunu çünkü pedagoglarla şey yapmak lazım. Orada o çocuğa edilen laf onun gelişiminde de bir hasar yaratmayacak. Evet. Bir travma üstüne inşa edilmeyecek çocuğun gelişimi. Yani gelişimi. Çok güzel söylediniz. İncitmeden. İncitmeden yerin dibine sokup çıkar. Yani yerin dibine sokup çıkarıyorsun. Dibe vurduracaksınız önce. Tabii orada bırakmıyorsun. Evet. O zaman travma olur. Çocuk gibi ileride gangster olursa. Şey olacak. Evet, ben sonuçta. Çok özür dilerim gangster lafını da. yıllar sonra. Pedagoglardan olursun. Evet. Pedagoglar, laf sokma üstadları. Kim mesela? İşte mahallelerden abiler. Çok güzel. İşte, ne bileyim herhalde. Bir kurulla diyorsunuz bunu. Şeyden olabilir. Falan. Benim aklıma onlar geliyor. Tribünlerden bu tezahüratları yazan adamlar. Çarşı şeye karşı mesela. Ha işte bunları bulan, bu sloganları bulan anladım. İnsanlar da yardımcı olabilir. Hı hı. Onun dışında başka kim laf sokma konusunda? Ya bunun için özel kurul olsun ya. Her şey i̇şte mesela. Diyor, o öyle kalabalık bir neydi, kurul. Okul aile birliği diye bir şey yok mu her okulda? Ha, çok her ya. Okulun kendine... Okuldan okula fark gösterirse bu çocuk nakil aldığı zaman... Şey hayır, olur. Milli Eğitim Bakanlığı mesela talim terbiye kurulu mu vardı? Çok bir şey güzel. Vardı. Öyle bir şey mesela. Evet. Ya da onun bir işi daha olsun ya talim terbiye kurulunun. Talim terbiye kurulu. Bir de telex gelen yer neresiydi? Okullara telex çekilirdi. Bir konu haberdar edilecekken. Telex merkezi mi acaba? Milli Eğitim Telex merkeziymiş. Orada işte 3 kişi 4 kişi mahallenin önde gelenlerinden böyle bir kurul şey olsun. Bir de dersler, döndü dolaştı de... kurulda mahallenin ileri gelenlerine döndü. Hakikaten. Bir de ihtiyar heyetinden bir kişiyi koy olsun. Çok güzel. Buyursunlar efendim. Küller çalındı. Maalesef küçücük bir çanta içinde. Çanta mı? Eski şey çantasına mı koymuş? Ne? Kullanmadığı çantalar oldu ya içine böyle... James Bond çantası demiş. Şöyle bir aile kızıyla evlendirseydik biz Kurt Cobain'i bugün hala dinliyor olacaktık Nirvana şarkılarını. Ama bir en az bir 100 kilo olmuştu o zaman da. Olsun. Hırkası oroyunu, kokoyunu içeceğine güzel zeytinyağlısını yeseydi. Ekmeği vallahi. bana bandıra bandıra yiyorum ekmeği. Hatta enseye böyle ekmek koyarak intihar ederdi. Ya zaten ama bu kadar da bunalım şarkıları olmazdı. Neşeli şarkılar söylerdi. Tatlıları güzel yapan. Ama şeker olay falan diye öyle güzel güzel yöresel şeylere takılırdı. Yazık. Demiş ki bana demiş onu hatırlatıyordu demiş. Artık demiş hiçbir kime şey kalmadı. Kime hatırlatacak ya? Mangal yaptığı günleri mi hatırlatacak kocasını külleri? Zaten ben anlamadım ki bir kısmı New York'taki bir Budist tapınağına serpilmiş. Bir kısmı Washington'daki evinin yakınındaki bir nehre dökülmüş. Kurt Cobain de iyi kül yapmış yalnız tabii ki o sene. Ne kadar ya ben gördüm bir avuç kül çıkıyor. Nasıl yakıyorlarsa artık yani. Bir kısmı da işte karısı gilde kalmış. Fiske atılıyor. Ha, fiske. Yani tuz misali diyorsun. Bir fiske şey tapınağı. Bir tutam saçı da varmış. O küçücük çantanın yanmayan içinde. Yanmayan mı? O da gitmiş. Onu yakmamışlar ayrıca. Ya iğrenç bir olay diye haberlerde var. Bugün bütün gazeteler. Hiç merak etmesinler. Onu çalan adam karısından bin kat iyi bakacaktır o küllere. Yani eğer çalındıysa. Ben... Üstüne titriyecektir yani. Kadını... Her küllü tanesinin sabah tozunu almazsa terbiyesizim. Muhakkak öyle. Muhakkak ben de umut ediyorum öyle olsun ama eğer bu kadının biraz pasaklı bir kadın benim bildiğim kadarıyla Courtney'la. Evet. Hani böyle gümbürtüye gitmiş olmasın. Böyle şöminenin üstünde dururken orada yere onu elektrik süpürgesiye çekip de. Ha, o da olabilir. Yani, anladım yok. Ben dediğini. Bu kırdı sonra hırsıza suç atıyor şimdi. Çalındı. Kim niye onu şey yapsın? Hayır çantada duruyormuş canım. Çantayı kendisi yanlışlıkla şey yapmış olabilir. Temizlemiş. Şöminenin üzerindeyken. Çocuk da oynamış ama büyüdü herhalde. Çocuk kocaman oldu canım. Tam kendi evine çıktı canım çocuk. Pasaklı karıyla eş yemeyeceğim dedi. Haklı çocuk. Ben çocuğa suç bulmuyorum. Radyo OTTÜ sunar. Bonus kart 11. Radyo OTTÜ açık hava konserleri. Yayılalım çimlerde. Çeşitli biçimlerde. 22 Haziran Pazar. Mazhar Fuat Özkan. Haziran Cuma. Duman. Sınırlı sayıdaki indirimli biletler Biletix'te ve Biletix satış noktalarında. Bonus kartta özel avantajlar ve ayrıntılı bilgi için 210 30 30 radyo.com.tr. Hoş geldiniz Ankara. Hayatın sesini aç. Radyo OTTÜ. İyi kalp insanlar panoramanın sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam. Bu arada sahnelerde yer alacak başka üçlüler de var. Bu gece modern sabahlar ilk performans oldu, yine sahne alıyor. Dünyamızı bekleyen tehlikeler konferansının yeni bir ayağında. Yeni bir ayağında, yine bir ayağında diyor. Saat 10'a doğru mu çıkıyoruz sahnesine? 9.30'dur, 10 olur. 9.30-10 arası. Buyursunlar efendim. O zaman hasret sona eriyor. Hasret sona eriyor diyebiliriz. Evet, doğru. Hasret sona eriyor. Londra, New York hasreti artık bitiyor. Çünkü Londra, oh, New York'a kurulan iki ayrı teleskop aynı anda birbirini görebiliyorlar. O kadar da güzel. Eskiden çok büyük şeydi biliyorsun, Londra, New York arası birbirini görmesi mümkün değil. Artık New York'ta herhangi birisi Londra'yı, çok özür dilerim, amiyane tabiriyle dikizleyebilecek. Londra'dan aynı şekilde New York'u rahat rahat dikizleme imkanına sahip olacak. Nasıl yeni kurulan sistemde. Belediye yaptı bunu. Çok öncelikle çok Londra Belediyesi'ne. Büyükşehir çalışıyor. Ancak benim hani şimdi dünya biraz bombeli ya. Ha, bombeli işte. Onu biraz şey yapmışlar işte. Tepeye ayna mı koymuşlar acaba? Uydu gibi bir yok, şey. Yok yok, öyle bir şey yok. Direkt marş koymuşlar böyle. Şimdi ne hayatım. Koymuşlar? Direkt marş. Yani direkt marş dediğim direkt marş. Direkt marşları, evet. Şimdi bu arada sadece ne var biliyorsunuz? İngiliz şeyle Londra ile New York arasında. Dağlar. Dağlar. Okyanus dağları var. Okyanus dağları. Şimdi sen onu kafada çok büyütüyorsun. Mesela dünya büyük ya. Yani onun hani şu kadarlık bir yerde hafif bir tatlı bir bombesi var. Birbirine yakın mesafe. Anladın hayır, mı? Benim bildiğim o transatlantikler hızlı gitmesin diye oraya bombeler, kasisler yapmışlar. Kasisler koyuyorlardı. Oğlum düzgün konuşun. Asarlar ha. Ne asacak? Ne bir tane tutmuş söyle. Sen diyorsun bir bombe. O kadar da abartılacak bir bombe yok. O diyor kasis var. Valla belli olmaz. Kim asacak abi? Ne bileyim abi, zamanında asılmış böyle adamlar. Jeologlar falan mı? Ne bileyim abi, bir şey olur. Eminseniz konuşun yani. Vatikan'dan mı bahsediyorsun şu an? Aa, Vatikan'ı bağladık canım. Vatikan'ı ben onu bu haberden önce aradım. Papacığım dedim, ben dedim yuvarlak falan bahset. Tamam abi. Ege hadi geçmiş olsun sana. Faizcim sana da iyi günler. O ben çünkü eskiden biliyorsun Birlik Mahallesi'nde oturuyordum. O da Vatikan Elçiliği ile yakındık. İlişkilerimiz oradan ha, sıcak. Doğru. Papa Fahir'in evinin önünden geçmişti. Doğru. Tabii Papa canım. Fahir. Şimdi o nasıl bir şey? Hakikaten neymiş ya, uyduyla mı görüyorlar? Yok yok, uydu yok, yukarı yok. Direkt bakıyorsun. Sevgi miymiş? Büyük bakamazsın Fahir'cim. Abicim bakıyorsun. Herhalde böyle Fahir, tatlı birisi ya. Kaldırıyor olması lazım. Ya abi, alttan çok tatlı bir açı ama yani böyle kafada kurduğunuz gibi şey değil. Altına bir tane şey. Kağıdı kıvırmışlar gazeteyi. Evet. Onun ucuna onu yerleştirmişler. Onu her gün o zaman gazeteyi oraya kıvırmak lazım. Şimdi sallanıyor bir de. Sallanır. Her demek gün, ki yüksek bir yere koymuşlar. Mesela kartona yazdığı yazıyı New York'ta mesela kartona bir yazı yazıyorsun. Hı. Diyelim ki Londra'da diyelim ki kız arkadaşın var. Mesela Mary Sue. Diyorsun ki Mary Sue mu? Neyin isimler? Roger John, Mary Sue. Annesi İngiliz, babası Türk. Aa, niye bu? Yapsınlar artık ya. Şey, yarı Amerikalı, yarı Türk aileler habire defne diye çakıyorlar çocuklara Türkçe, İngilizce aynı diye. Bence Mary Sue bundan sonra. Ama Mary Sue'yu da şey yazacaksın. Sue Ellen vardı ya eski. Evet, oradaki Sue. Sue yani. Sue. Öyle yazacaksın. Bence Mary Sue çok güzel isimmiş. Mary Sue. Ben ona hakikaten... Nasıl koymuşlar sizin isminizi? Yanlışlıkla koymuşlar benim ismi. Mary Sue ile Roger John. Roger John ile Mary Sue. Can'ı da Can diye bak. Oğlum işte ya, Roger, Can, Mary Sue. Sistem mükemmel kurulmuş. Can adı mı soyadı mı? Çünkü bizim radyoda öyle Burak var. Can'ı da işte mesela John F. Kennedy gibi oradaki Can. Şimdi oraya yazdım Mary Sue'yu. Mary Sue'ya şey yazıyor oradan. Bir I love you Mary Sue. I love you Mary Sue yazıyor. Mary Sue çünkü bakıyor. İki taraf da İngilizce konuşuyor ya. O avantajı kullanıyorlar yani, anladığım çok kadarıyla. Önemli. O çok önemli. Bir de yani aileler de tanışıyor. O bence en güzel kısmı büyük da o avantajı. Aileler çünkü artık yolu açmışlar. Birbirlerine güzel mesajlaşıyorlar. Herhangi bir şey olmaksızın mesafe mefhumu gözetmeksizin. Sadece iki yani o teleskop muydu bunlar? Birbirine ha? Bakan şeyler neydi? Teleskop diyelim artık, büyükçe teleskop. Sadece o teleskopun olduğu yerleri mi görüyormuş bu teleskoplar? Yoksa yo, mesela bütün şehri dikizleyebiliyorsun. Londra'dan New York'un istediği her yerine görebiliyor musun, bakabiliyor musun? Canım, kıyı şeridini görürsün. Kıyı şeridinde neler oluyor? Dinleyebiliyor musun bir de? Ama düğmeleri falan şaşırmayın demişler. sonra? Sonrası mı var işte, tam bir güzel belediyecilik hizmetiyle her gün yüzlerce kişi birbirlerine mesaj gönderiyorlar, karton kaldırıyorlar, oradan karton orada kaldırıyor. Aynı anda teleskobun başına geçtiğini nasıl anlayacaksın? Oraya dinleme sistemi gibi bir şey kurmak Hayır, lazım. Hayır, cep telefonuyla ya. Şimdi I love you Mary Sue diye yazdın sen oraya. Tamam. Ne biliyorsun Mary Sue'nun baktığını? Cep telefonuyla arıyorsun abi. Çaldırıp kapatıyorsun. Atıyorsun. Eğer sen açıp... O karışık bir sistem. Onun yesini no'sunu nasıl... Gerçi bunlar Amerikalı olduklarında yabancı dilleri var. Yesi no'yu biliyorlar. Hayır. Şaşırma durumu olmaz. Doğru. Yes deyince evet anlamına geliyor. No deyince hayır. O zaman kapatmak için neye basıyorduk diye hemen genel başkan neye basıyoruz diye. Yes'e basılabiliyor. Doğru. O zaman ben bir şarkıyla coşturayım sizi. Sonra reklamlar falan filan derken bir gün daha geçsin böyle. Hı? Ama dur bir dakika. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Önder Bey yeşile basacaksınız. Yeşil play, kırmızı stop. Lütfen Önder Bey bırakır mısınız lütfen? Bir saniye kaşınızı çek lütfen. Modern sabahlarda güne göre aşağı basınca açılıyor. Çekince açılıyor kapı. Çıkarken arkanızdan evet. Modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam ediyoruz. Buyursunlar efendim. Kısa kısa dünya turuna mı devam ediyoruz Oktay Bey? Nasıl şey yapacaksınız? Vallahi ben öyle... yöresele geçeceğim çünkü. Yok, o zaman dünya turundan devam edelim. Kısa evet. Bir haber daha verelim. Şimdi İngiltere Kraliçesi Elizabeth'i biliyorsunuz. Bilmez olur muyuz? Ya? Akrabamız oldu kadınlar. Yani. Torunlu Prens William'ı da biliyorsunuz. Willy. Prens Willy. Prens Willy zaten iki tane var. Prens Willy Karayipler'de uyuşturucu çetelerine karşı düzenlenecek operasyonlarda görev alacak bundan sonra. Çünkü Kraliyet Deniz Kuvvetleri'ne yazıldı. Ha. O da mı yazıldı? O da yazıldı. Ama kral herhalde Harry olacak değil mi? Kral. Büyük çocuktadır. Büyük oğlan. Önce büyük, büyük oğlan kral olmadan küçük oğlan olur mu? Gerçi o evlilikte geçerli Fahir. Büyük oğlan evlenmeden küçük oğlan evlenir mi? Ama kız evleniyor. Büyük oğlan evlenmeden küçük kız evleniyor galiba. Evlenir. O doğru. Gerçi çünkü Ruhsar dizisinin... daha... Ruhsar dizisinde şeydi ya. Ne? Kız evlenemiyordu abisi evlenmediği için. Ruhsar mı dedin sen? Ruhsar dizisini genç arkadaşlarımızın hayatında. Hande Atayız'ın siyah beyaz olduğu dönemlerdi. Pencereye yok, sıkışmadan önceki dönemde. Evet, evet. O zamanlar sıkıştı. Telefonlar ne kadar güzeldi. Böyle kaldırınca açılıyordu. İndirince kapanıyordu. Öyle düğmeler falan koymamışlardı insanları şaşırtacak. Hakikaten daha kolay bir dönemdi o. Bence işler. Daha büyük yapsınlar. Benim annem mesela şimdi biraz yaşlı canı ya. Ona özel telefon aldık şimdi. Büyük şöyle bir telefon. Tam gözler daha rahat görsün diye. Mesela öyle parmak bir tane tuşa anca basabiliyor. İki tuşa birden gelemiyor. Yanlışlıkla yani. Gelmiyor. Üstünde mesela yeşil o kendini gösteriyor. Daha rahat ediyor. Annem gayet şey aslında. Ben şeyde gördüm. Facebook'ta ilanı vardı. Çocuk cep telefonları. Nasılmış? Yes var, no var üstünde. Bir de resimler koymuştu. Anne ve baba resmi. Oraya bir tane işte genel başkan. Genel merkez diye iki tane şey koyarsın. Bir de yes no. Ona çok kolay basılır. Evde olması lazım. Ben bilmiyorum işte. Onu ayarlar kendisini. Sen kendine göre şey göre. Yapabiliyorsun. Ona çok göre. Güzel. Ben alacaktım da biraz pahalı çıktı. Ne? Ali'nin şu anda aldığı her şeyi yere atma dönemi olduğu için. Ya ama onu da düşünmüşlerdir herhalde canım. Bir de onu... Çünkü sinirli. Çocuk bir... öyle bir dönemden geçiyorsa cep telefonu ile onu bir yere yollamazsın diye düşündüm ben. Aslında doğru. Zaten şu an içinde eğer zaten yere atma dönemi ise... Çocukta şey psikopatlığı gelişir. Bir sinirlendiği bir vakada telefonu fırlatma hadisesi gelişir. Hiç hoş değil bir hanımefendiye yakışmayacak bir durum. Zaten şu anda yalnız başına bir yere gidiyor mu halin? Ben biraz odamda kalacağım yalnız falan filan deyip böyle odasına çekildiği zaman oluyor mu? Çekiliyor sonra da ışık yok ışık yok diyerek ağlayarak geliyor. Ne oldu falan diyoruz biz de. Şimdi... bu deniz kuvvetlerine yazıldı ya bu William. Hemen kraliçe Elizabeth almış. Prens William'ın kız arkadaşı Kate'i. Orada yazılmayla mı oluyor? İngiltere'de askerlik hizmeti. Tabii canım. Sen kime yazılacaksın? Ben abacılara yazılacağım ya. Orası çok rahatmış. Enseymiş falan. Böyle bir şey mi İngiliz vatandaşlar? Tabii canım yazılarak oluyorsun. Ne kadar güzelmiş. Hayır bizde de öyle tercih mercih vardı da pek. Niye yani... sen istediğin tercihi kazandın askerde Fahir? Ya işte ben kaydırma yapmışım canım sen bilmiyorsun. Şıkları kaydırdığım için öyle çıktı. Yoksa benim denizciliğim garantiydi. Neyse. Kraliçe almış Prens William'ın kız arkadaşının yanına Kate biliyorsunuz. Aha. Bir takım nasihatlerde bulunmuş. Yavrum bu asker ister demiş. Ara ara ister demiş. Demiş ki yavrum demiş gittim part time çalışıyormuş bu Kate. Git demiş en yakın zamanda tam zamanlı bir iş bul demiş. Koskoca kraliçe böyle de der şey, mi ya? Bir de şey demiş bir de o bıyıklarını aldır demiş ne öyle demiş valla. Yok kızın, bıyıkları yok. Kızın yok, mı? Yok. Ama yakından sen, fotoğrafları var burada ben gördüm. Şeyden ama Kate diyorlar ya. Tabii sen neden bahsediyorsun ya? Ben biliyorum Oktay. Neden? Bu yakından fotoğrafları falan öyle var. Peki. Kate de bir de sarı bir çocuk ya daha da belli oluyor. Çocuk Kate diyorum mu? Öbür Willy. Yan yana durunca mı belli oluyor? Yan yana durunca daha bir her şey gözüküyor. Hangisi prens hangisi prenses anlaşılmıyor. Bir de saraydan niye iş vermiyorlar kıza? Laf söz olur diye. Bir odada bir ofis kursunlar kıza işte. Laf söz olur diye. Doğru. Yani demiş. Kime laf söz olur canım, ne olacak? Kraliçenin şeysi 600 odası var. Ver odanın birini. Öbürünü de öbürüne ver. Tek şart olarak bunu şey yapmış, söylemiş. Ne? Evlenmek istiyorsan demiş, git demiş, doğru dürüst bir iş bul demiş. Bu çocuğun geliri yok demiş çünkü. Bak bunun babasının da hala maaşı yok, kral olamadı, kadro yok demiş. Çünkü hakikaten bu biraz da kadro işi. Tabii canım. Yani Willy de kral olamayacak, kadro yok, abisi kral olduğu için kadrosu takılacak sözleşmeli saray personeli olarak. Kadrosu olmayınca İngiliz SSK'sından falan nasıl yararlanacak? Eş durumundan yararlanacak. Eş o yüzden durumdan, de kızın da tam zamanlı bir iş. Biz en azından SSK sicil numarasının olması lazım. Kraliçe demiş ki bir kişinin demiş yani güvencesi olması lazım. En az demiş. En az. Çünkü ailede birisi serbest meslek, diğeri tamam aynen işte sigortalı bir sağlam düzgün iş olacak. Kızım. Serbest meslek de değil, mesleksiz ya, prens. Şimdi gitse başka bir ülke, Danimarka'da prenslik yapar. Kadın bunu bilmiyor mu Ege? Biliyor. Anası zaten. Mesela sen nesin Fahir? Matematikçi. Sen Danimarka'ya gitsen. Beynel Miller matematikçisi. Tabii canım. Alırım diplomamı. Danimarka'da. Giderim Danimarka kralına. Kralım buyurun. Benim. Artı, güzel. Eksi. Böyle diyeceksin. Böyle. Benim artılarım bunlar. Eksilerim bunlar. Ben böyle komple. Beni böyle kabul ediyorsa kabul et. Ha bana orada küfür edip böyle şey yapıp gönderiyorsa da hiç... Hiç de küfür edeceğini zannetmiyorum. Kralın karşısında senin gibi kaç tane zibidi çıkıyor her gün. Niye geldi ki öyle bir şey aklına? Niye küfür edip gönderdin? Niye saçmalamışsın adamcağız? Ters bir gününde şey yaparız bilmem ne olur. Hakikaten ya. Vallahi ondan sen bu krallara karşı oynayayım. Eziksin Fahir. Lütfen abi, bir kaç düzgün... tane var? İki tane adam var. Onların da zaten çok affedersin. Şeyleri, psikopatlıkları var. Ha, şeye seviniyorum o Charles Bans Prens hala devam ediyor diye. Adam gül gibi gene bir sempatisi var bilmem nesi var. Doğru, kral olunca... Kralı bunları manyaklaştırıyor. Bozuyor, doğru söylüyorsun. Bozuyor yani hiç. Kadrosu değişiyor ya. Ondan mı artık? Prensten krala olduğu için. Prensten krala geçiş sürecinde öyle bir şey var. Demek ki bunların bir şey veriyorlar. Hap veriyorlar. Bir şey yapıyorlar yıllarca. Beyinleri yıkanıyor bunların. Sarayın uyuşturucu mahzenlerinin anahtarlarını veriyorlarmış. Eski koloni dönemlerinden gelen uyuşturucu. Onları içiyorlarmış. Sonra da kelle gibi oluyorlarmış. O taçların içinde hep esrar maddesi varmış. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Pamela'nın sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. 2 Haziran 2008 Pazartesi gazetelerine bakıyoruz. Buyursunlar efendim. Buyurun Fahir Bey artık. Şimdi bir de artık tokat gibi haberi yüzümüze indir Fahir. O zaman tokat gibi haberi vereyim önce. Ondan önce dün gazetelerde gözünüze çarptım bilmiyorum da milletvekilleri görme engellilerle maç yapmışlar. Oha. 7-3 yenmişler. Nimet Çubukçu da tebrik ediyorum başarınızdan dolayı diye şey yapmış. Mektup göndermiş hepsine. Attığınız bütün gollere teessüfle şey yapıyorum falan diye. Ondan önce de geçen şey diyor Nimet Çubukçu. Ha Nimet Çubukçu şey mi? Ha. Yani eleştirir tarzı mı? Eleştirir tarzı canım ne olacak? Aslanlarım koçlarım daha niye abi, onunla tamamlayamadınız mı? O mektup çünkü şeydir. Default olarak duruyordur o bir dosyaca. Ünlemli bir mektupmuş. He, şey tavır, diye tavırlı gitmiş mektup. Yani. Bravo. Geçen yılda kadın şey demiş şeyde gazetecilere. Geçen yılda kimsesiz çocuklarla maç yaptılar. Orada da çocukları ezdiler geçtiler. Ağlamalarını da durduramadık çocukların diye. Ama bu futbol işte önüne top koyulan adam kendinden geçiyor. Ya başbakan da kraliçeyi unuttu ya. Penaltı atışları sırasında. Evet. Ya, top olunca bitiyor yani bütün tartışmalar bitiyor. Ama öyledir yani biz de çok şeyimizi öyle unuttuk. Bizim bütün hayatımız top üstüneydi. Mahallede bir tane top atarlardı bize. 500 tane çocuk onun peşinde koştururduk yani öyledir. Onu topu ele geçirdiğin zaman gerçekten ama her şeyi milletvekili olduktan sonra bir maçın ne için yapıldığını falan böyle bir ara ara hatırlatsalar. İşte o bilinçaltı Ege'cim nasıl bir şey biliyor musun? Yani normalde onlarla konuşsan sen tamam işte anlaştığımız gibi 3-0 yeniliyoruz şey falan derler ama top ortaya çıktıktan sonra neydi, babasını neydi? Tanımaz çok affedersin. Milletvekili de olmayabilir onlar ya. Birkaç milletvekili de Nimet Çubukçu'dan şey diye özür dilerim. Ben vallahi hiç gol atmadım sayın bakanım falan diye. Gol atmayarak şey ama çok iyi savunma yapmış. Kaleci kendini öyle savunma yapar mı ya? Hakikaten. Ya vallahi üzüldüm ya. 7-3 bir de. Büyük ihtimalle şey diye bir durum var. Hani mesela böyle bir başbakana, bir devlet büyüğüne, bir spor tesisinin açılışında bir penaltı çektirilir ya. Hmm. Orada kaleci hemen dolmuşa binerek kaleden uzaklaşıyor gol olsun diye. Bunlar maça başladılar. Öyle bir durum olmayınca hırslandılar büyük ihtimalle. Ne attığımız gol şutlar hiç kaleye girmiyor falan diyerek mi? Bence orada şey pisliği vardır ya. İlk başta böyle yine bir şut çekilmiştir. Orada sayılmamıştır önce. Bunlar bir 3-0 yenilince onun şeyiyle Ya bizim attığımız ilk baştaki onlar o zaman niye sayılmıyor falan diye oradan bir şekilde ben tam bir pislik yapılmış bir gibi geliyor. Haksızlıklar yapıldı gibi geliyor bana da. Onun doğru. Kokusu yakında çıkacağı benzer. Oktay takip edersek onu not alalım canım. Onu şey yapacağız ya, milletvekillerinden birini canlı yayına. Tamam. Çok güzel. Buraya getireceğiz. Ne niyetle şey yaptınız? Euro 2008 öncesi tamam güzel şeyini denk getirirsin oradan. Sen güzel lafa da sokarsın orada. Olmazsa biz bir maç yapalım ya. Unuttuk derlerse kendinizi de unuttayız. 3 milletvekili bulsak biz bir maç yapar mıyız? Bir tanesi bak. Yenerler, Emrah bizi de yenerler. Bir tanesi. Bir Emrah Alıcı sportmenlerden değil. Tamam işte senle o karşılıklı oynar o zaman. Biz birbirimize denk geliriz. Evet. Böyle ben sana söyleyeyim rahat ya, yenersin. Rahat hiç kafam şey yapma ya. Emrah'ın alıcı Ege Kayacan ikilemesinde direkt Ege Kayacan banko. O zaman bizi kaleye koyun. Fasulyeden seni olanlar kaleye. Hayır, senin karşına da Kürşat Tüzmen'i koyuyorum ben. Bana da bir karşımaki. En şeyi de benim karşıma koydu Kürşat Tüzmen'i. Kimi koyalım abi? Abi ağır konuşuyor. Böyle şey. Abi konuşmayacaksın, maç yapacaksın. Maç sırasında konuşuyorlar. Ben biliyorum canım. Orada. Doğru, maç sırasında konuşma var. Bence Selim'i koyalım ama bu sefer Avrupa Birliği'nden milletvekillerinin ayağını kırıyor diye şey gelir. Radyoya. Nasıl medya falan diye. Hakikaten çok şey bu olur. Bu maç işi bence olur. Hakikaten çok hoş göz. Bence işte o yüzden maça hiç bulaşmamak lazım. Bak ben bugüne kadar 33 yaşıma kadar geldim. Herhangi bir şeyin eksikliğini duymuyorum hayatımda. Ama ben özeniyordum biz bir ara halı saha maçları yaparken. Özeniyordun. Evet, yani ağlıyordun falan. Özeniyordun ya. Bir kere arabamı istediniz diye özenmiştim. O zamanlar tabii arabanın gerçekten... O zaman Türkiye'deki araba sayısı kaçtı falan? Beynim parmakları kadar. Benim şimdi beynimde ortalama bir beyin düşünün. Estağfurullah. Bu beyinde beynine hakaret ortalama olur. Ortalama Türk erkek beyni. Hı hı. Bu beyinde futbola ayrılması işte zamanının maç sonuçları, futbol kuralları, transferler. Hı hı. İstanbul'da taksici bana şey demişti, öyle sohbet ediyor sigara yasağı ile ilgili. Hı. Adam böyle biraz profesyonelliğe bulaşmış futbol dünyasında. Şey dedi. Yaşın tutuyor senin. Diyarbakır Spor'da tahsil vardı. Fenerbahçe'ye falan gol atmıştı falan dedi. Ha, demek zorunda kaldım. Yani bilmem gerekiyordu ama bilemememenin şey işte o zamanında Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a gol atan Anadolu sporcuları falan bunları bilmek için beyninin bir kısmını kullanmak lazım. Doğru, bir kısmını kullanman lazım Bekeciğim. Bayağı da büyük. Yani bir de o kadar kötü bir durumda kalmışsın ki mesela şimdi ben bilmiyorum. Gerizekalı durumda. Az çok hani futbol dünyasında okuyan bilen ama Tahsin'i bilmiyorum. Rahatça bilmiyorum diyebilirim. Bilmezsin çünkü ama başka adam... bir noktadan giriş yapabilirsin oraya. Yapabilirsin. Bu adam ne o bilsin değil de abi? Diye bildiğin başka bir şey. Büyük ihtimalle Tahsin de değil. Şu anda dinleyicilerimiz bir Diyarbakır'da bilmem kim atmıştı o golü zamanında falan yok, diye şey yapmışlardır şu anda arabalarında falan dinleyenler. Neyse ben o kullanmadığım bölümü beynin ne olarak kullanırım? O hani böyle bir rezerve bölüm sadece futbol bilgisi için mi kullanılıyor? Yok, genel kullanımı açık diye mi genel diyorsun? Kullanımı açık. Çünkü bakıyorum o kadar futbol bilenler benim bildiğim her şeyi zaten biliyorlar. Abi işte onu biz biraz aslında yaptık. Yani maalesef Fahir'le ben biraz yaptım. Törpülediniz. Yani törpülemedik de yani neden futboldan anlamıyorum, neden böyle falan diye kullanıyorsun o bölümü. Çok anladın mantıklı, mı? Yani anladım. Hani kullanmıyorsun ama biz de işte onu aslında sağlamaya harıl çalışıyoruz. Harıl çalışıyor. Sen neden diyorsun... diye sorgulama, kullan. Yani kullan şey de, bilgisayardaki aynı hadise var ya. Aynı o neden derken de aslında onu kullanmış oluyorsun. Anlıyorum. Benim onu, o bölümüyle neden, niçin diye sorguluyorum. Onu temizlik yapmamız lazım. Güzel bir temizleyelim. Baştan bir yükleme yapalım sana. Ya bu hani çıkartma şeyleri var ya, kitapçıklar. Hani futbolcu resimleri çıkartıp yapıyor. Bak sen hiç onlardan ondan yapmadın. Ondan bir tane alsak ya. Euro 2008 öncesi. Onunla ben ısınacağını düşünüyorum bence, ya futbola. Evet. Euro 2008 öncesi. Foşetler kaç para oldu abi? Neyler? Foşetler. Onları foşet alıyorsun ya içinde... Tamam. 3 tane var da habire Rumenige geliyor. Her şeyden poşet. 20 tane Rumenige oldu. hala platini yok. Elif hala Rumenige geliyor. Platini Rumenige, platini. Onun popüler olduğu zaman ben Smash It'si biriktiriyordum. Sınıftaki herkeste Rumenige'ler falan vardı. Alman milli takım. Platini ve Rumenige'nin olduğu lig zamanında o yapıştırmalı defter vardı bizim ilkokulda. Ben tamam işte. Smash It'si biriktiriyordum. Eurythmics. Spendu Ballet'den bir adam yoktu. Onu bekliyordum ben de. Poşet onu arıyordum. Valla ne güzel. Tam senesini söyle şimdi. 1980 6 4 falan galiba. 86 84 86'ya kadar. 86 benim mezuniyet olduğu zaman 84 senesi. 84 sezonundan bahsediyoruz. Yani işte orada Kuğulu Park'taki çeşmenin dikildiği yıl. Ha, 24 sene hiç önemli değil. Bunu bir kayıp olarak görmeyelim. Bir tabii canım, bir kazanç olarak görelim. Nasıl yapacaksak onu bir kazanç kapısına çevirelim. güzel bir foşet işine gireriz. Onun satımıyla matımıyla falan güzel hale geliriz. Teşekkür ediyorum. Buyurun haberi alalım. Biz nereden habere giriyorduk da giremedik? Ha şu Mehmet Öz. Heh. Ne oldu Mehmet Öz? Bu adamı durdursun ne olursun. Ben bu bir rahatsız oluyorum. Gene bu açıklamaları var. Kızdırıyor doktorları, ben ona bozuluyorum yani. Ama kızdırmasında haklı, şimdi de şey demiş. Yeşil içecek gençlik iksiridir. Hayata pozitif bakış açısı getirir. Ama şimdi getirin. Renklerle yapmasınlar bunu, nasıl bir yeşil içecek mi gençlik şeyiydi, kırmızı içecek mi şeydi falan diye bunu karıştırırlar. Bir de üstüne yes no yazarlar. Yeah. Olmaz. Olmaz. Bunu renklerle yapmasınlar. Zorla içiriliyor falan diye soruyor. Hakikaten yani. Zaten ama belki de faydası olur. Değiştireceklermiş. Tabii canım. Hadi çünkü ya. Asansörle çıkmak gerekiyor. Ben şaşırıyorum. Giriş katına bana oda yapın falan demiş. Hangi düğmeyi basacağımı bilemiyorum. Ama şey, bu yeşil içeceklerden içirilirse bunlar hem hafızayı da güçlendiriyor aynı şekilde. Bunların içinde neler var? İşte yeşil içecek deyince aklınıza gelen ıspanak, hıyar, brokoli. Brokoli. Bunlar içecek şeyler değil benim bildiğim. Bunları ne yapacaksın? Güzel blenderdan geçiriyorsun. Ama bunlar içecek değil Fahir. Yeşil çay da anlarım. Yeşil kivi bana bir de, kivili bir şey de. Onu kivili anlarım. Bir şey diyeyim mesela sana. Ne de kuş burnu çay. Yo, o da şey oluyor. Bir tane nane çayı mı var? Böyle yeşilli bir çay var. Bir çay yok ablam. Böyle yeşilli bir yeşil çay dışında, normal yeşil çay dışında. Nane falan da yeşil ya. Ha. Bitki çayların hepsi hemen hemen yeşil. Onlar, onu mu diyor? Onlardan içerseniz güzel, hayata pozitif bakarsınız. Yaşı da gizler diyor. Hem o açıdan da güzel olur. Anlarsın ya. Anlarsın ya diye gözlerinde yapmış. Günde iki kez 20 dakika yürürseniz hep öğrenci kalırsınız. Bunu da aklınızın bir kenarında bulundurun. Hep öğrenci. Ben bu sene sabahçı olmadım. Gene öğrenciyim. Çünkü günde 20 dakika yürüyorum. Abi ben onu anlamadım. Hep öğrenci kalırsınız derken herhalde. Orada bence bir başka bir konuya geçmiş yanlışlıkla. Yok, Mehmet Öz çünkü hep bir şeyler hakkında konuşuyor ya. Ya ben orada karışmış. Ben onun bir en son odasını gösterdiler. Mehmet Öz'ün mü? Mehmet Öz'ün üniversitedeki odasını gösterdiler. Hı. Yemin ediyorum bu stüdyodan küçük de bir oda. Tamam. Buraya şaşal şişelerini koymuş böyle. İyi suları küçük küçük. Ben bunlar günde 2-3 her arada böyle içiyorum diye. Çekmecelerini açtılar. Orada böyle evrakların olması gereken çekmecelerde badem, ceviz, kayısı kurusu. Esnaf gibi takılıyor. Üniversitede satıyorum. Orada böyle mesela acık bir kahvaltı edemiyorum. Alıyorum bir avuç. Az mı atıyorum? Kitap yok mu adamın odasında ya? Ne kitap? Ne insan vücudu falan. Hiçbir şey yok. Ben sana söyleyeyim. İnsan... Sonra şey yapıyor böyle kız. Zaten hani zor duruyorlar ayakta. Ve sonra oturdu. Şınav çekiyor böyle. Böyle yapıyor bak. Böyle yapıyorum böyle. Böyle yapıyorum. Günde 50 defa da bundan yapıyorum. Bak diye. Göbeğini falan. Ben de Oprah'ın programında seyrettim orada. Hey baby diye konuşuyordu. Dans ediyoruz biz evde. Bir de kızını getirmiş. Kızın da tam böyle gelişme çağı. 16-17 yaşlarında. Biz her gece televizyon karşısında dans ediyoruz değil mi kızım? Kız utançtan baba manyak konuşma falan diye. Evet falan diye. Yazık, bitirdi kızını. Mehmet Öz'ün yaşlılığı esas çok şey olacak demek. Çok felaket ya. New York Belediye Başkanlığı'nın adaylığını koyacakmış. Ali Kemal'in torunu Londra'da. Mehmet Öz New York'ta. Coştuk gittik demek ki. Birinci sayfa haberlerinde bir de onu ekleriz, işte coşarız. O zaman ben sizi uğurlayayım. Bir alkışla uğurlayayım. Hayda. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Panora'nın sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Oktay Demirci şahane bir dosya hazırladı. 1,5 aydır bu dosya üstünde çalışıyor. Gerçekten zannediyorum 1200 sayfa fotokopi çektirdim. Evet. Yani o cilt falan da yaptırdım. Hepsini radyo ödetti. İçinde bir çift de ayakkabı var. Nasıl artık dosyaya nasıl eklediyse onu. Ya aslında ama o yolu yürüyüp sürekli gittiğinde ayakkabı mı dayanır? Yürüyerek gelip gidiyorum. 20 dakika yürüyorum. Öğrenci gibi hissetmek için günde. Ne kadar güzel. Git 2 sayfa çektir geri gel. Git 2 sayfa çektir, hesabı sana bırakıyorum. Oktay, yıllardır beklediğin an geldi nihayet. Geldi. Bu dosyanın ilk başlığı, ben siz de bilmiyorsunuz, size de sürpriz olacak. Başlığını vermek isterim müsaade ederseniz. Evet. Öpüşüyoruz ama nasıl öpüşüyoruz? Güzel öpüşüyoruz. Halbeye mi öpüşüyoruz bir de? Dosyamızın adı neye bu. Neye öpüşüyoruz? Niye öpüşüyoruz bir de? Bugün birinci bölümü. Birinç. Burçlara göre öpüşme teknikleri. Oo, süpermiş. Sadece burçlara göre değil, kadın erkek olmasına göre de yapılan araştırma sonucu hepsi anlatılacak. Her gün bir burç mu alacağız yoksa... bir gün içerisinde birden fazla burç sığdırabileceğiz. Koçtan başlayacağız. Koçtan başlayalım. Koçla öpüşmek iğrençlikten başka bir şey değil. Çünkü bir hayvanla öpüşmek bence hakikaten etik değil. Ağzı en iğrenç hayvan da koç herhalde. Evet, kokuyor. Niye? Ağzı ama canım köpek de kokuyor. Mesela timsah mesela. Timsahın ağzı yoksa başka bir timsah yok ortada. Yarısı ağız zaten timsah. Ya, yarısı ağız da öpüşemezsin ki. Timsahlı bir öpüş. O seni öper de. İşteş ona tabii sevgi anlayışı farklı onun canım. Doğru, sen de onu da suçlama yani. Evet. Koç erkeği. Koç erkeği. Koç erkekleri. Koç erkeğiyle hiç öpüşmedim bilmiyorum. Belki de öpüşmüştündür. Belki yanakla sen biraz alkollü. Öpüşmeye girmiyor mu? Tabii ya. İlla dudak dudağı mı öpüşeceğiz? Hayır yani? Yanakla öpüşmedi. Çünkü bazı adam öper seni hoşuna da gider. Yani öyle şeyler oluyor. Görüyoruz evet. Filmlerde falan. Koç erkeği abi şöyle. Doğru filmlerde gördüğün doğruymuş. Çünkü öpüşmeye doyamıyormuş koç erkeği. Ben biliyorum abi. Doyamadım ya demiş. Her zaman en güzel dudaklara sahip seksi kızları arıyormuş. Ne biçim ne manyak dosyaymış bu da ya. Böyle bir koç erkeğinin böyle meraklısı bir... adam tabii yani o kadar öpüşen adam en iyisini ister. Tabii. Koç kadını. Koç kadını. O da kaliteliden yanadır. Cesaretli ve deli doluymuş koç kadını. İlk başta bunu bir bilsin herkes. İlk adımı her zaman kendisi atarmış. Çok yani lap diye. Yapışırmış. Ha. Öyle bir şey. Öpüşmekten de çok büyük haz duyarmıştı. Haz duyarmıştı. Ve bu cümleyi biraz fazla duyacağız gibi geliyor bana. Öpüşmekten kişi... tiskinirmiş ama mecburen öpüşürmüş diyen var mı burç öyle? Öpüştüğü burçlar. Hemen ben onları koç da öpüşür. Yani anlaştığı ve anlaşmadığı diyor ama ben bunu öpüştüğü ve öpüşemediği. Doğru. Mesela yayla, akreple, aslanla öpüşürmüş. Çok güzel. Öpüşeme. Ne biçim sesler çıkarıyorsun Fahir ya? Çok güzel anlatıyorsun valla. Masalcı dede. Günün bence masalcı dedesi Oktay seçilsin bu haftanın. Teşekkür ederim. Burçlara gel. Aslına gel. Abi bu hafta evet aslan erkeği. Aslan erkeği öptü mü tam öper. Doğru. Ne farkı var abi koç erkeğinden? Oktay ne yavan bu dosya hazırlamışsın ya. Ne yapayım abi her zaman öyle kalite dosya gelmiyor önümüze. Bazen de böyle dosyalar oluyor. Dudaklarındaki geçiyorum bunu. Ondan sonra ne, en heyecanlı yerlerini, erotik yerlerini geçiyorsun. Hakikaten. Öyle şey gibi küfürlü Türk filmi seyredermiş gibi oluyoruz. Oraları da atılmış. Çok özür dilerim de şu sansürden artık ben rahatsız olmaya başladım. Ya ha. Kemal Sunal'ın bugüne kadar bir filminde en ağır küfür nedir? O eşekli küfür değil mi yani? Başka bir küfrü var mı? Yok. Senin bilmem ne falan diye böyle bir küfürü yok. Yok hiç yok. Orada biplediklerinde benim aklımdan geçen küfürler çok daha ağır o eşek akrabalığını vurgulayan küfürden. Çok doğru. Çok yani doğru. Bir de ben küçük Esat'ta şimdi ev yükseldi çocuklar çok oynamıyor da birinci kattaki evden sokak çocuklarının maç sırasında ettiği küfürleri duyduğumda Kemal Sunal'ın gözlerini dolduracak kadar ağır küfürler ediyorlardı. Bir basit topun arabanın altına kaçması karşısında. Çok ağır küfürler. Çok ağır küfürler. Sanki o o topu oraya çocuğun annesi atmış. Mezarında dönmesi gereken bir takım akrabaları atmış gibi davranıyorlardı. Öyle eleştiriyorlardı çocuğu. Ya dün ben şeyde gördüm. Kanal 7 idi galiba böyle geçerken. 7 yaşın altında şeyi yasak. Çocuklar izlemesin. Ha, izlemesin. Bir de şiddet, korku bilmem ne cinsel o var ya o taşıt giremez ya şey işareti. O ikisi. Böyle bir 15 saniye falan kaldı ekranda. Ne başladı evet. Arkasından? Ben de sırf onun için bekledim. Aa dedim açık saçık film başlıyor galiba. Kanal 7. Kınalı Hanzo diye İlyas Salman'ın bir eşekli olan filmi. Ne yapılıyorsa. Yani 3 saniye 5 saniye izledim. İlyas Salman odun kesiyordu. Bir yandan da o hayvanla konuşuyordu. Hayvan dediğim eşekle konuşuyordu. O bir başını bir seyrettim de. Böyle bir film. Sonunu mu merak ediyorsun? Sonu, onu bilen varsa bir mail atabilir mi? Onu ben. Kınalı yani, hangisi? Hanzo hangisi? Kınalı hangisi? Onu anlamaya çalıştım. Kınalı ve Hanzo mu? Hayır. Kınalı Hanzo. V yok arada. Şimdi İlyas Salman kınalı diyordu ama eşek konuşamadığı için. Eşek de Hanzo diyordu. İlyas Salman Hanzo dediğini duymadım. Ama büyük ihtimalle öyle bir şey. Öyle bir şey. Orada da mesela sansür vardı. Odunu keserken daha eşeği kapatmışlar. Niye kapattılarsa anlamadım onu da ben. Öyle bir şey. Masa görünmüyordu ya geçen benim izlediğim dizide. Alkol masa. Var masada. Masa görünmüyor kafalar var sadece. Hakikaten dört o sansürde 4 tane adam var. Ağzına götürünce adamın ağzı da kayboluyor. Bazı adamlar ellerinde böyle bir uyuşturucu nerede? Madde midir nedir? Çünkü eli uyuşturmuş. El net görünmüyor. Ağzına götürüyor ağzı kayboluyor. Kurtlar Vadisi'nin eski bölümlerini izlediniz mi? Habire böyle bir şeyler yamuluyor görüntüde. Bir tanesinde sigara mı yak diyor kadın. Onu da biplemesi lazım. Onu da şey, hayır biplenmemiş. Sigaranın biplenmesi lazım. O yüzden yani kanal ismi vermedim hangi kanal olduğunu. İyi yaptın, yakardı nokta. Hı. Onları da yakardı. Orada yak diye duyacağız. Adamın da böyle görünmeyen bir şeyi kadının ağzına götürdü. Çocuk şimdi çocuk zekasıyla acaba kadının ağzına ne götürüyor diye düşünecek ve istenmeyen bazı sonuçlar ortaya çıkacak. Çizgi filmde gördüm ben ya daha dün. Pazardı değil mi? Evet, dün sabah. Çizgi filmde şey yakıyordu, sigara yakıyordu. Bayağı Mickey Mouse'la Minnie Mouse aynı evde buluştular. Ve hiç evet ve dost hayatı yaşıyorlar. Onlar evli mi? Bunlar değil mi? Evli değil mi onlar? Onlar evli canım, dost hayatı, habire ayrılıyorlar. Şey hadi yapıyorlar. Canım. Tabii. Bu arada Mickey o kadar yavan bir çizgi film karakteri ki. Mesela Donald Duck böyle hani arızaları olan böyle sinirli falan habire başına bir şeyler geliyor. Mickey de zekası ve sevimliliğiyle her şeyi halleden bir tane çirkin bir fare. Bir de bir şey söyleyebilir miyim? Niye bunu şey yapıyorsun? Var öyle sevimliliğiyle, zekasıyla şey yapanlar. Yani kim var mesela? Mickey Mouse mesela. Bana bir örnek göstersen gerçek hayatta sevimliliği ve zekasıyla bazı sorunları halletmiş bir insan. Ya başka film kahramanları olabilir. Mesela yani bunu özdeş değerde. Mesela hem sevimli olacak. Mesela sevimli. Matrix mi? Mesela Matrix. Mesela bak oradaki Keanu Reeves sevimli değil mi? Sevimli. Çok tatlı bir çocuk. Keanu Reeves'in mimiği yok ya. Sen sevimli dediğin adamın biraz mimiği olur. Bir güler tamam, bir şey yapar. Tamam sana başka bir tane. Ben onu Matrix'ten zannetmiştim. Niye falan ya. Ama başka filmlerinde de öyle. O 290'la gidiyor otobüsün üstünde böyle. Herif yine öyle. Mimiksiz. O yüzden başka hakikaten mimiksiz. Adamın dediğine geldik zaten. Bak iki düşündüğümde şöyle bütün filmler şerit gibi gözümün önünden geçti. Yemin ediyorum sevimliliğiyle ve aynı zamanda da zekasıyla işlerin içinden sıyrılan bir tane kahramana rastlayamam. Yok öyle bir şahıs sevimli yok. Sevimliyse zeka yok, zeka ise sevimlilik yok. Yumurtanın içinden çıkan adam kimdi ya? Nanu nanu yapan. Mork ve Mindy. Peki Mork. Ha işte o adam bence. O da sevimli. Abi bir tane yeni kanal açıldı. Evet. Baby TV'den sonra Baby First diye. Hı. Orada sevimli Jack diye bir adam var. Pandomimci ama biraz aksesuarda kullanıyor. Bir de ses gibi efektler var böyle. Ha. Mesela bardağa bir şey döküyormuş gibi yapınca lak lak lak diye sesler geliyor falan. Hı. Atilla Taş'a benziyor sevimli Jack. O kadar güzel ki seyretmesi. İyi, bundan sonra ben kaç saat kaçta çıkıyor onu da hemen şey yapayım. Zaten dediğim şey 2 dakika. Senin telefonun çaldığına kadar sevimleyecek suyu döküp gitmiş oluyor. Ali'ni ver o zaman Fahir'e. Onun karşısında bir oturman gün, lazım. Bir gün Ali kalsın. Ali bunların saatini bilmiyor mu? Kaçta başlayacak, ne zaman başlayacak, ne kadar sürecek falan. Aç. Aç. Dediği noktalar onlar ya değil baby, mi? Baby aç. Bunu aç. Bunu koy baba. Baba demiyor be sana, Ege diyor. Ege diyor hakikaten. Ama Ege... Hatta dün şey diye söylüyordu. Ege oğlum gel. Oo. Ha evet, köpek yerine koydu tam. Eskiden bir yabancıydı, şimdi oğlum yapıyor. Ya ama öyle bunu dedi. Öğrendim. Ve bana şeker tutuyor. Ama öyle dedi. 2 3 kere dedi. Dedi ki babanın gözlerine çok zararlı dedi küp şeker. Bir sonraki gazete bir sonraki aşama taraf gazetesini burnuna vuracak. Ali evde. Öyle bir şey. Yani sözünüzü dosyamız biraz uyduruk. Evet, dosyamız yüzden, uyduruk olduğu ortaya çıktı. Ben bu ayakkabılarla beraber geri veriyorum dosyayı. Lütfen. Ayakkabılar kalsaydı ya. Hakikaten. İyi. Akşam buluşalım. Kaç numara? Ben alayım onu. 38 ya, dar oluyor zaten. alayım onu ben. Topuklu sen giyebiliyor musun? Çok yüksekse giyemem ama alçak topu seviyorum. Yakışıyor da bana. Yüksek bir de seni sevmedi. Yumurta. Baget topuk. Günaydın. Günaydın. Amanın komşular, iyi kalpli insanlar, günaydın hepinize. 9.48 oldu saat. Panoramı sunduğum modern sabahlar devam ediyor. Buyursunlar efendim. Günün gazetelerinin sayfalarını çeviriyoruz. Buyurun bakalım. Fahir'de bu sefer çok güzel bir dosya var. Çevir bakalım, güzel haber bulacak bu sefer. Daha hızlı gazeteleri, gazetelerimi nasıl çalıyorlar buradan. Neyse ben size şeyi söyleyeyim. Urfa'da tridine bandılar 40 bin kişi aynı anda. Tirit yemeği yapıldı, bu bir dünya rekoru. Tirit yemeği tiridine banılıyor ya. Hı. Ben onu hani tirit yemeği böyle esas yemeğin bir kısmı gibi geliyor. Suyu bana. Tipi gibi mi geliyor? Öyle değil. Alakası yok. Aa, tiridin güzel bir yemek. Tiridine bandım. Hayır, bedava mı sandım? Para bilim aldım. Tiridine değil abi. Tiride banmak vardır. Tiridine dersen mesela senin tiridine bandım anlamında. Ege Kayacan etinden yapılan bir yemek olan tiridine mi? Nasıl ya? Anlamadım ki ben de. Şimdi ben tridine... zaten tridi anlamadım. Oktay daha... Hayır abi, senin önünde trid yemeği var. Oktay. Senin tridine bandım anlamında. Ha, anladım, evet. Ya bu etli bir şey. Benim bildiğim kadarıyla etli. O, trid. Zaten içinde... Oktay'ın dediği ona herhangi bir şey itiraz değil. Değil. Etli de olabilir, etsiz de olabilir. Yalnız felaket sarımsaklı bir şey benim anladığım kadarıyla. Çünkü 6 ton ete 500 kilo sarımsak koymuşlar. E normal be Fahir. Be normal be yavrum. Biri 6-500 gibi fark şey görünüyor da. Normal olur mu? 12'de biri işte ya, normal abi. 12'de biri dedin ya. E ben sana söyleyeyim, yarım kilo etten yaparsın onu kaç bir baş soğan şey mi koyacaksın, sarımsağın ağırlığı nedir ki? Bir köfte kadar, 12 tane köfte yerken bir köfte kadar sarımsak mı yiyeceksin yanında? Evet. Size bir köfte bu yer. Kaç, 5 yemin ediyorum bu yer sarımsak yani. Demek. Abi köftenin içinde başka şeyler de var ya. Köftenin içindeki eti düşün. Olsun canım, bir diş sarımsak daha desen küçük bir miktar. Bir kilo kıymaya anca. Anca yani Oktay'ım, nettin ya. Lütfen dikkat et kendine. Herhalde yapın. Biraz hamhum şarabı yapıldı o sarımsak. Ben bana da öyle geliyor. Benim ne benim anlayamadığım bir numaralar var. Nerede yapılmış? 40 bin kişi Urfa'da yapıldı. Urfa'nın tridi mi meşhur ya? Urfa'nın kebabı meşhur değil mi? Urfa kebap diye. Urfa kebap dediğin Adana'nın acısızına, evet. Urfa kebap deniyor zaten. Ki bence makulü de o. Bence makul değil. O acısız hiçbir şeye benzemiyor. Ya onu güzel küçük köfte yap o zaman. Ev köftesi var ya. Tamam, şişte yemeği seven adam için. Abi şişte onun bir lezzeti olmaz. Acıyı seven adam Adana'da yer. Şişi sevip de acıyı sevmeyen adam Urfa'da yer. Bana Urfa'da acıyı sevmeyen bir tane adam göster. Bana Urfa'dan tekrar Urfa ediyorum. Zaten işte bir adım öteye geçmiş ve orada hani bu kebabı sadece Urfalılar yemesin. Dışarıdan gelenler yesin. De yesin. Çocukla kebapçıya gittiğinde anne baba çocuğa Urfa söyleyebilsin diye acısız yap. Ay şimdi düşündüm de o Ali'nin yediği acılı köfteyle yüzünün kıpkırmızı olduğu, salçalara belendiği kısmı ya. Hakikaten ana baba olarak şaşırdım. Bu yavrum gitmiş mangal için zamanında şey almış, acılı köfte. Hı. Çocuk bir yedi, bir de salçalı, buralar kıpkırmızı. Yani diye çocuğu suya şey yaptık yani, zor yetiştirdik. O aşçı, o kasap veya Urfa'da olsaydı çocuk için de orada en güzel şeyi yapardı. Çok güzel haber. Ama tirit bana biraz şey geldi yani. Yavan mı? Coşturan bir yemek değilmiş gibi geldi. İsmi zayıf o yüzden. Ben Konya'da yedim. Ben bu tirit nerenin zaten yemeği tam onu da bilmiyorum. Bak ben Konya'da yedim, çok hakikaten acayip bir yemek. Tam coşturan yemek ya. Yani içinde ne istiyorsan var. Ne et var, Oktay? Var. Evet, sarımsak var. Suyu var. Evet. Sarımsağı var. Yoğurt var. Evet, bir ton da yoğurt kullanmışlar. Yoğurtlu bir yemek mi bu? Tabii, yoğurtlu bir yemek. Ama aynı zamanda sıcak da bir yemek. Hani mesela böyle döner yersin, yoğurtlu döner yersin de soğuk gelir ya. Evet. Bir canın sıkılır. Soğutur. Öyle bir şey değil. Bunun mucizesi orada. Sıcak yani yoğurt. Yoğurdu. Yoğurt kesilir ama Oktay. Koymana rağmen sıcak bir şey geliyor. Yoğurdu önüne. Kesersin o zaman. Olmaz. Hayır, o zaman sen yap bir tane trit yiyelim. Ya ben sarımsak yapmam, olmaz, yoğurt olmaz. Neye itiraz ediyorsun abi? Mesela işte. İskender diye bir şey var değil mi? Onu neye koyuyorlar? Yanına koyuyorlar. Neden yanına koyuyorlar? Çünkü yoğurt soğuk, yenen. Bak mesela. Tamam, intikama geleceksin. İntikam, tamam, biliyoruz. Soğuk yenen bir yemektir. Evet, tamam, bildik. Tamam mı? Yoğurt da aynı şey. Evet. Tamam, onu yani yoğurt bir intikam gibi mi düşünüyorum? Bir şu konuya eğilelim de bir daha acımasın. Yoğurdu herhangi evet, birinden intikam. Aldığımız bir intikam gibi. Gibi onu düşmanlarımızı mı düşüneceğiz yoğurt yani, yerken? Sıcak yediğin zaman ne olur o? Gevşeme yapar ve düşmanımızdan intikam alamayız. Acı geyrik. Yani o aynı şey özelliğini kaybeder. Yoğursa özelliği kalmaz. O artık başka bir şeydir. Tamam Fahir. Ne? Tamam. Bana mı? İtirazın bana mı? Sana itirazım. Sana, ne itirazım? Sıcak. Sağlara mı? Haykırıyorum buradan. Sıcakla beraber yoğurdu yemeyin. Onu yanına al. Ne bileyim, güzel onu cacık yap. Koy içine iki tane ya, rendeli salatalı. Sen şöyle düşün. Sen ıspanak. Mesela evet. Ispanak yiyorsun. Evet. Yoğurt sever misin ıspanağın yanında? Severim. Yanında mı seversin, üstünde mi? Bak ama soğuk alıp üstüne koyarım. O sıcak yapmaz, onu kesmez. O ıspanağın benim sıcağı ne olacak ki? Bir yemeğe yoğurt koyulacaksa, mesela mantı yapılacaksa, mantıları evet. Suya atmadan bile önce neredeyse yemekten bir 20 dakika önce buzdolabından çıkarırsın. Çalkalayıp bir kenara koyarsın ki mantıyı birden soğutmasın. Evet. Herhalde burada da bu mangallar kurulurken bir galon yoğurdu da neyle getirirler? Bir ton yoğurdu. Bir ton yoğurdu neyle getirirler oraya? Bakraç. Nasıl bir şey oluyor ya? Bir düşünün şimdi. 20 litre olduğuna göre bir damacana. Hı hı. 50 tane ondan mı oluyor? Evet, 50 damacana yoğurt. 50 damacana yoğurt. Damacana değil de sen onu zaman. Turşu bidonları var ya. Ağzı geniş olan. Tamam, onlar kaç litre oluyor? Peki biraz modernist damacana. Ama damacananın ağzı dar abi, olmaz. Ağzı doğru, dar olsun. Yoğurdu almak zor. Bir doğru. De 20 tane şeyin damacananın sırf depozitosu yoğurt kadar tutar. Turşu kavanozları kaç litrelik? 5 litre midir onlar? O büyük cam kavanozlar mı? Evet. Onlar 5 litre. Onlar 5 litre ise o zaman of 200. 200 tane onlardan. İşte bir kamyon sırf şey geldi o zaman. Yoğurt geldi. Bir kamyon yoğurt İşte Ege neyin hesabını yapıyor onu be. Yoğurt kamyon. Hayır onu kamyonla tut zaten o ısınır soğutmaz. Burada boşu boşuna tartıştık. Kamyonda tut onu. Yoğurdu. Kamyona para vermişler bir de. Hatta kamyonu ben size söyleyeyim. Yalnız soğutuculu kamyonla gelmiş. Urfa'nın sıcağında. Ha. Kamyona sen bir kaşık mayayla sütü yükle. O şöyle çalkalana yoğurt olup gelir zaten. Gerçi çalkalanınca tereyağı oluyor. Ya o yayık ayranı olur ilk başta. Kaymak asfalt varsa o zaman yoğurt olarak gelir. Vallahi helal olsun sizin bu bence mandıra güzel. Kültürünüze. Mandıra kültürünüze. Mandıra ki. Mandıra ye beni. Bu arada Urfa'dan sizi Mars'a götürmek istiyorum. Urfa Aynen. nire Mars nire demeyin. Ha. Anka kuşu yapacağını yaptı. Bulacağını da buldu. Buz Aynen. buldu. Güzel buzunu bulmuş. Hem de bu sıcak havalarda gerçekten Mars'ta anka kuşunun buz bulduğu bildirildi. Ama buz dediğin öyle soğuk bir şey değildir o. Hakikaten. Kuru buz bulmuş. Tabii canım öyle bir şeydir. Ne kuru buzu Oktay bildiğin buz bulmuş işte ya. Kalp kuru. Çünkü böyle görüntü sırasında böyle fışt diye bir şey olmuş. Ne oldu la falan diye. Yok bir şeyim yok falan. Ayağım kaymış. Bir bakmışlar orada kameraya indir. Yer komple buz. Ya buz ne demek ya? Bir de koca gezegende bir tane küp buz mu var yerde? Saçma abi. Zaten buz bulunsa şimdi mi veririz ya? Biz buz bulundu diye girerdik modern sabahlara. Biz öyle girmedik ki. Ama verdik. William'ın haberini verdik. Siz bütün gündemi biliyorsun. Hep taşıdığımızda yer yerinde de oynarken biz İngiltere'de metroda Converse bulunmuş diye giriyoruz haberlere. Buz bulunsa da bir hafta sonra şey yapar. Ne olmuş? Buzu ne bulmuşlar? Buzu bulmuş işte hayvan. Anka kuşu. Ondan sonra güzel buzu göstermiş böyle. Yine o NASA'daki şişman bıyıklı adamlar oha falan diye böyle esprileriyle şakalarıyla güzel bir haftaya başlangıç olacak. Bu hafta komple Mars'tan haberlerle devam edeceğiz. Ben onu baştan söyleyeyim de ondan sonra kimsenin tadı kaçmasın. Yalancı bu Phoenix. O zaman veda etmenin vedalar asla tükenmez. Yeniden merhaba demek için. Tekrar hatırlatalım. Aman bu sabahki yayın bize yetmedi. İllaki de devam etsin diyorsanız akşam size If Performance Hall'a bekliyoruz. 9.30-10 arası bir sahneye çıkacağız. Ondan sonra espriler şakalar nasıl devam ederse gece boyunca da sahnede kalacağız. Hoşçakalın. Alter Me diye bir grup var sevgili dinleyiciler. Onlar da çalışıyorlar, çabalıyorlar, şarkılar yapıyorlar, türküler yapıyorlar. İşte onlardan bir numara. New Kent 103.1 Radyo Otur. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.